sala na berso ya maman elekele ki kole kaba beta nyo songa na lala mama soki ozala kaka na bomoi bele na sengi ozange sanga susu wana jamolinga kenga na lila yo seka jamolinga ki yo olalanga na lamuka jamolinga ki ata kumbia tungi sanga soki na beli ozala ki kota na tongosa banda yo kenga na kuma abandone récompense na yo na kopesa na niango ata na leli na niango dor lotema yango na yebeli ya nzembo yo mama nyondo elengi ya libele ya mama abota ngai eleki baresete nyonso ya bakordoble nga na lia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki mosuni nelembi banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka mpo nasepelisa monoko ye mateya ya mamezanga bileke mpe minerval kasi eleki baleso bametre baprofeseur bapesanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi batya yo ministre édikation mbele baparfe baprizo nyonso bakanga mbele kutu mutu mabe azali te lelo nakanisi yo mingi mama bojour anniversaire na ngai ekomile bainvite bakolia bakomela masanga yo kutu artiza nango yo ozali te epai ozali soki okutani na okasio ye tindelanga carte de veu ata fololo esengo na ngai ekozala multiplie fois deux normalement feti ya lelo ezali ya yo sermon d'hypocrate bamedecin bakosalaka yanga serma yo ozala toujours mama nanga ata babandeli mokili soki mbalazomi yanga serma yo ozala toujours mama nanga jovule yo asakei natikalobe na pierre shongo babeneka to na kauka batelaka ngai mwana mawa anisio mingi mama nyondo bojour anniversaire na ngai ekomi pene bainvite bakolia bakomela masanga yo kutu artiza nango yo ozali te epai ozali soki okutani na okasio ye tindelanga carte de veu ata fololo esengo na ngai ekozala multiplie fois deux normalement feti ya lelo ezali ya yo sermon d'hypocrate bamedecin bakosalaka yanga serma yo ozala toujours mama nanga ata babandeli mokili soki mbalaka maye yanga serma yo ozala toujours mama nanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozangisanga susu wana mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozongisanga susu wana Consolation na ngai, Jo Nyondo, photocopie na yo.